dimineața. Lângă tine ce frumoasă-i viața. Oglindă, oglinjoară, fă lumea să moară. Spune că e cea mai frumoasă din țară. Când își mușcă buzele, ea face senzație. Ia să te văd întoarce-te, mișcă-te ca negresele. Twerk, twerk, twerk, n-are fata vreun defect. Twerk, twerk, twerk, full up și-un pachet complet. Hai să ne iubim puțin, dar cum? Cu stil. Bravo, e stil, față, spate și profil. Twerk, twerk, twerk, n-are fata vreun defect. Twerk, twerk, twerk, full up și-un pachet complet. Maria, Ioana, Andreea, Roxana, Mihaela, Ramona, Cristina, Simona. Nici nu mai contează, să vezi ce urmează. Când își mușcă buzele, ea face senzație. Ia să te văd întoarce-te, mișcă-te ca negresele. Twerk, twerk, twerk, n-are fata vreun defect. Twerk, twerk, twerk, full up și-un pachet complet. Hai să ne iubim puțin, dar cum? Cu stil. Bravo, e stil, față, spate și profil. Twerk, twerk, twerk, n-are fata vreun defect. Twerk, twerk, twerk, full up și-un pachet complet. Superboy, ești originală, ești sexy, chiar dacă nu ești școală. Raca, taca, taca, taca, boom. Și dă-o zoom pe fundul tău că-i bun. Everything is fine, good love, make up, kill it.